श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा नवम अध्याय श्लोक संख्या 25। यान्ति देव व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति यद्याजिनोऽभिमा। अनुवाद मत्तु भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। देवतेगळन्नु पूजिसुवरु देवतेगळ मध्ये इरुत्तारे, पितृगळन्नु पूजिसुवरु पितृगळ बळिगे होगुत्तारे, ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಭೂತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನೊಡನೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವನು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದರ್ಶ ಪೌರ್ಣಿಮಾಸಿ ಎಂದು ಪರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೇದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭೂತಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಬಹುದು. ಪಿಶಾಚಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಟ ಅಥವಾ ಅಭಿಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾಟ ಮತ್ತು ಅಭಿಚಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೇವಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾದರೆ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪಿತೃಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾದರೆ, ಮಾಟದಿಂದ ಭೂತಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹು ಸುಲಭ. ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಹುಮಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ವಿಷ್ಣುವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಭವ್ಯ ಲೋಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಉರುಳುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಈ ಭವ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಮ್ಕೆ ಶಿಷ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋವ್ಗನ್ उपासना करते हैं, वे देवगण के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितृगण की उपासना करते हैं वे पितृगण के बीच में जन्म लेते हैं, वे पितृगण के पास जाते हैं। जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं उनके पास जाते हैं। और जो व्यक्ति मेरी याचना करते हैं वे मेरे पास रहते हैं। मायावाद का मत है कि परम सत्य एक है, निर्विशेष, और मानव समाज में अनेक प्रकार की उपासना होती है। उपासक गण की निज निज रुचि के पियानो सा और सब पूजित आराधित व्यक्तियों जैसे देवगण पितृगण भूतों प्रीतों और कृष्ण भी सब वो परम सत्य जो निर्विशेष है कृष्ण देवगण इत्यादि सब परम सत्य का विशेष विकार है और सब मायक है लेकिन चूंकि हम माया में है इसलिए हम किसी भी प्रकार की उपासना करने से वो सब मायक परम सत्य के मायक छिन्न की उपासना करने से हम धीरे धीरे माया से मुक्त हो सकते हैं और मुक्तावस्था में हम सभी प्रकार की उपासना चढ़ते हैं और हम साक्षात्कार करते हैं कि हम स्वयं वो परम ब्रह्म परम सत्य ही है और इसलिए और कोई दूसरी प्रकार की उपासना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा ज्यादा करो इसलिए वे मायावादी बहुत है। उनका मत है या वाद है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस जगत में सब कुछ ही मिथ्या है और चूंकि भगवान कृष्ण भी इस मायक जगत में आते हैं तो वो ही प्रमाण है कि कृष्ण भी मायक है, कृष्ण भी माया है, इसलिए मायावाद बहुत। क्योंकि भगवद गीता और सब वेद शास्त्रों के अनुसार हमको समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ये प्रपंच जगत के तीन गुणों के अतीत है और उनकी उपासना करने से हम भी माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, अव्यभिचारिणी का मतलब शुद्ध भक्ति जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, कर्म ज्ञान योग का मिश्रण नहीं है, और जो इस प्रकार भक्ति योग से मेरी सेवा करते हैं तो उस प्रकार वो व्यक्ति मेरे मेरे पूजक मेरे भक्त प्रकृति के तीन गुणों सगुणान समतीत संपूर्ण रूप से अतीत होते हैं और ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक अवस्था पर अधिष्ठित होते हैं। तो मायावादी जन बोलते जो ठीक है कृष्ण की पूजा करने से मायातीत हो सकते हैं लेकिन मायातीत अवस्था में कृष्ण की पूजा करने का और कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने से और किसी प्रकार की उपासना, किसी प्रकार का कार्य करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो ही परम स्थिति है जिसमें और कुछ भी नहीं करना चाहिए। परंतु इस श्लोक में और अनेक श्लोक में, इस श्लोक अर्थात यान्ति देव वृतान देवा, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा करने से भिन्न भिन्न प्रकार का फल मिलता है। तो सब तो एक ही प्रकार नहीं है। जो देवगण के पास जाते, जो देवगण की उपासना करते हैं, वे देवगण के पास जाते हैं और देवगण के पास जाने के बाद क्या होते हैं? चैतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणै पुण्यै मार्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपना गतागतं काम कामालभन्ते। वो देव देवियों की उपासना भौतिक कामनाओं से प्रेरित होते हैं। काम इष्टाइष्टा हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते इन देवता। वो संपूर्ण भौतिक होती है और इसलिए वो फल जो लोग मिलते हैं देव देवियों की पूजा करने से वो भी भौतिक होते हैं। और भौतिक का अर्थ है असत अचित निरानंद, स्थाई नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है और आनंदमय भी नहीं है। तो जो देव देवियों की उपासना करते हैं कर्मकांड विधि के अनुसार, वे स्वर्ग लोक जाते हैं। तो सब देव देवियों की उपासक स्वर्ग नहीं जाते। जो अच्छी तरह विधि के अनुसार, वेद विधि के अनुसार देव देवियों की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। आजकल देव देवियों की पूजा कैसी होती है तो वेद विधि के अनुसार नहीं है, सब काल्पनिक होता है। तो उस प्रकार की पूजा सेवा करने से कोई स्वर्ग जाते है कि नहीं संदिग्ध है। तो वहां जाकर भी क्या फायदा होता है? चैतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशाल, यही फायदा है। विशाल सुख प्राप्त होता है स्वर्ग लोक में। वो भौतिक सुख जो है विशाल होता है। इस पृथ्वी में वो भौतिक सुख जो हम अनुभव कर सकते हैं वो बहुत ही तुच्छ है स्वर्ग सुख की तुलना में। तो स्वर्ग सुख विशाल है, तो इससे अच्छा है नहीं स्वर्ग जाना? विशाल भौतिक सुख अनुभव करने के लिए। तो इसमें विचार करना चाहिए कि विचार करना चाहिए मतलब शास्त्र के अनुसार दुखालयम शाश्वतम, इस भौतिक जगत का लक्षण है, दो मुख्य लक्षण है कि दुखमय है और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है वो अस्थाई है, तो वो विशाल सुख जो होते स्वर्ग में विशाल भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख नहीं है। और भौतिक सुख का वर्णन है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एवं थे आद्यंत कौंतया नतेषु रामते बुद्धः। तो वो भौतिक सुख क्या है? संस्पर्श जा भोग, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होते हैं वो भौतिक सुख बोलते। जैसे मैं देखता हूं कुछ जिससे मैं सुख मिलता हूं, वहां पर एक विज्ञापन है, एक स्पोर्ट्समैन विक्टोरी इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है। विक्ट्री क्या है? मूवी, इट्स अ मूवी, इज इट? इंग्लिश मूवी इन इंडिया। तो हम क्या मूवी देखेंगे? सिनेमा जाएंगे? क्यों हम नहीं जाएंगे? उसको देखने से हम सुख मिलेंगे, आनंद मिलेंगे ना, विक्टोरी। शायद थोड़ा सा सुख मिलेंगे, लेकिन वो सुख का परिणाम होगा दुख। आद्यंत अंत कौन थे यही संस्पर्श जो होगा दुख ही होने। सभी प्रकार का भौतिक सुख का परिणाम क्या होते? दुख, साथ साथ दुख होते। जैसे विक्टोरी, विक्टोरी क्या है? स्पोर्ट्स में विक्टोरी, जो आज सक्सेसफुल है स्पोर्ट्स में, जो कल अनसक्सेसफुल होगा, और जो आज का चैंपियन है कल का लूजर होगा। जो आज का चैंपियन कल का आउट ऑफ डेट, जैसे वो सचिन तेंदुलकर अभी तो फिनिश हो गया है, क्या उसका क्या है? अभी तक इंडियन टीम में है क्या? यस, स्टिल ऑलराइट। वेल, और कितने दिन चलेगा सचिन? एक बार देखा हैदराबाद में एक बड़ा विज्ञापन था, राजीव गांधी का तस्वीर उसमें, राजीव गांधी का मरण का कुछ दिन के बाद, और उसमें लिखता राजीव अमर है, तो मर गया था। ऑलरेडी डेड। लेकिन कांग्रेस लोग की इच्छा है कि वो अमर होगा, लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं है कि सचिन 50 साल के बाद सचिन इंडियन टीम में होगा, संभव नहीं है। 5 साल के बाद संभव होगा? नो, लगभग फिनिश्ड है। तो आज का विनर कल का लूजर, और आज का नंबर वन कल नोवेयर, आज का बादशाह कल का बिली, आज का राजा कल का कुत्ता। ऐसा था कि स्वाधीन भारत का पहला प्रधानमंत्री मरण के बाद जन्म लिया कुत्ते के रूप में स्वीडन में, एक ज्योतिष बल और सब कुछ गिन के सिद्धांत निकले कि वो पंडित जो पंडित का नाम में चलता था अभी स्वीडन में एक आदमी का कुत्ते के रूप में स्पॉट ऐसे नाम चलता है, ऐसा नाम देते हैं एक डॉग को स्पॉट, फाइडो ऐसा नाम देते हैं कुत्ते को। तो स्वर्ग में वो सुख जो प्राप्त होते हैं वो विशाल है, लेकिन वो सुख विशाल सुख जो मिलते वो खाली विशाल दुख का परिणाम है और कुछ नहीं। और वो विशाल सुख अनुभव करने के बाद चैतन्य प्रभा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य, जब पुण्य जिससे लोग जाते हैं स्वर्ग वो पुण्य जब क्षीण होते हैं तब वापस जाना पड़ता है, अफसरों के साथ नाचते हैं फिर एक्सक्यूज मी सर इट्स टाइम फॉर यू टू गो, गो वेयर, वापस जाओ धारवा फैक्ट्री में काम करो। किम सुखम मार्च्य धामिनाम, किम सुखम मार्च्य धामिनाम, बार बार भागवत में कहते हैं तो क्या सुख है इस मृत्यु का स्थान में, जैसे कोसाइकन सब बकरी जाते कोसाई का देखने के लिए नहीं है, किसलिए जाते हैं, जिससे कल या आज एक आदमी का दिन होगा। तो क्या सुख है बकरियों का, क्या सुख, तो आओ आओ आया है किसलिए, जिससे उनका गला की घटना होगा। तो यही हमारे अवस्था है इस भौतिक जगत में, और हम जो भी उपासना करते हैं चाहे भी देव देवियों भूतों प्रेतों पितरियों, तो हम खाली पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यही हाल मिलते, भिन्न भिन्न रूप में, कभी कभी हम देव रूप मिलते, कभी कभी हम भूत रूप मिलते, कभी कभी हम पितृ रूप मिलते, कभी कभी हम बकरी रूप मिलते। केवल भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी अहैतु की उपासना करने से हम माया से मुक्त हो सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण ये सभी प्रकार के पितृ देवगण भूतों ये सभी प्रकार के पृथक उपास्य व्यक्तियों उनसे पृथक है श्री कृष्ण। देवगण वे भी मायाग्रस्त है, पितृगण वे भी मायामय है, भूतों तामसी तामगुण से ग्रस्त है, और श्री कृष्ण सदैव तीन गुणों के अतीत है क्योंकि वे ही भगवान है, और वे इस प्रापंचिक जगत में प्रवेश करके भी सदैव मायक शक्ति से अतीत रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युतानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक अवतार लेते हैं, राम, नृसिंह, वराह, कुर्म इत्यादि, परंतु वास्तव में उनका अवतार प्रकट करने के पहले भी वे भौतिक जगत में है। ऐसा नहीं है कि 5,000 वर्ष के पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे और गए थे, अभी कृष्ण नहीं है। कृष्ण सदैव जगत में है और जगत सदैव भगवान कृष्ण के अंदर भी है। मयात तमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु वस्तुतः। भगवान श्री कृष्ण जगत में है और जगत भगवान श्री कृष्ण के अंदर में है, तो कैसे संभव है? पूर्ण जगत भगवान श्री कृष्ण का महाविष्णु, महान महान विष्णु रूप से आते हैं और पूरे जगत ब्रह्मन पर प्रतिष्ठित होते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, और वो ब्रह्म वो कृष्ण ही है, वो निर्विशेष ब्रह्म जो मायावादी जन आशा करते हैं उसमें लीन होना। तो वो ब्रह्मा परम सत्य का निर्विशेष अभिव्यक्ति है और पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण। तो वो निर्विशेष ब्रह्मा वही परम सत्य है, परंतु परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और ब्रह्म का आधार है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। ये परम सत्य का साक्षात् का 3 स्तर पर होते हैं, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान। और वो परमात्मा तो सब प्राणी का हृदय में प्रवेश करते हैं और सब परमाणु के अंदर में भी प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जगत के अंदर में है, भगवान और पूरा जगत भगवान के अंदर में है, और यही बात सच होने के पर भगवान श्री कृष्ण सदा ही इस भौतिक जगत के पर है। तो हम क्या बोलते, तो कैसे संभव है? भगवान जगत के अंदर में है, जगत भगवान के अंदर में है, और भगवान का कोई संबंध नहीं है जगत के साथ, और सब जगत मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से और शक्तियों से पूरा जगत चलते रहते। जगत का मतलब योग गच्छति इति जगत, और कैसे चलते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण की संचालन से। तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण का कोई साक्षात संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव उनका सच्चिद आनंदमय धाम में रहते हैं। तो यही सभी बात समझना संभव है भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवत तत्व समझना चाहिए। तो कैसे ही भगवान भगवान है, हम बोलते ही श्री कृष्ण भगवान ही है, और श्री कृष्ण की उपासना करने से हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जागते हैं, रहते हैं और वापस इस भौतिक जागत में नहीं आता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। तो कल यही बात समझने से कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लीला साधारण व्यक्तियों का जन्म और लीला के समान नहीं है, यही बात समझने से हम और भी जन्म नहीं लेते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी लीला में स्थान मिलते हैं। तो हम यही बोलते, हम नहीं बोलते, कृष्ण बोलते, और कृष्ण जो बोलते हम भी बोलते। लेकिन जो मायावादी है या कर्मी है या अज्ञानी है, जो निज को ज्ञानी बोलते लेकिन वास्तव में अज्ञानी है, बोलते है कि सभी प्रकार की उपासना एक ही है, चाहे भी तुम कृष्ण की उपासना करोगे या माता जी की उपासना, दुर्गा की उपासना या बसव की उपासना कर, लिंगायत संप्रदाय हुबली दारवा में उसका प्रभाव बहुत ही नहीं है, और या कोई भी व्यक्ति की उपासना, साईं बाबा की उपासना, तो सब एक ही है। या किसी भी पत्थर पहाड़ से लेके आओ और उसकी उपासना भी करो और सब एक ही है, क्योंकि सब उपासना तो काल्पनिक है और सभी प्रकार की उपासना का अर्थ है मन एक विषय पर स्थित करना और उससे आध्यात्मिक उन्नति होते है। ये मायावादियों का प्रस्ताव है। तो कृष्ण की पूजा करो ठीक, ठीक है, अच्छा, साईं बाबा की उपासना ठीक है, अच्छा, नमाज या चर्च जाना तो सब एक ही है, और कोई भी उपासना मत करो तो ठीक है। तो खाली यही साक्षात्कार ऐसे सोचो, शिवो हम, मैं शिव हूं, तो ठीक है। अगर तुम समझते हो कि तुम शिव हो तो शिव की उपासना या किसी भी उपासना करने का कोई आवश्यकता नहीं। ये मायावादियों का प्रस्ताव है जो शास्त्र का विरुद्ध है, जो साधारण बुद्धि के विरुद्ध है, और जिसका फल होते हैं पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठर शयन, उससे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति दाता है भगवान विष्णु, मुकुंद सिर्फ कल्पना से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो उचित उपाय पालन करने से हम वांछित फल मिल सकते। जैसे कि यदि आप सिनेमा मूवी देखने के लिए सिनेमा जाना चाहिए, तो कैसे मूवी देखना है, फिल्म देखना है, तो पहले टिकट खरीदना है ना। तो अगर टिकट लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं तो और सिनेमा जाते हैं, देखाते हैं कि मेरे पास टिकट है तो मुझको जाने दो फिल्म देखने के लिए, तो लोग कहेंगे तो ये सही टिकट नहीं है, यही टिकट खरीदना चाहिए। वो टिकट सिनेमा का टिकट कितना है, कितना है सिनेमा का टिकट? 50 रुपया, 25 रुपया, क्या दाम है? 30 to 50। तो सिनेमा टिकट 30 रुपीज है और मेरे पास 100 रुपया का लॉटरी टिकट है और ये सिनेमा का प्रवेश करने का टिकट खाली 30 रुपया है और मेरे पास 100 रुपया का टिकट है तो मुझके जाने दे, तो नहीं चलेगा, यही टिकट खरीदना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के पास जानने के लिए जो मुक्तावस्था है, जो परम मुक्ति है, तो केवल कृष्ण की उपासना करने से संभव है और केवल वो ही उपासना करने से परम फल मिलते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना करने से भिन्न भिन्न प्रकार फल मिलते हैं। जो देव देवियों की पूजा करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। जो कुमारियों शिव उपासना करते हैं, एक अच्छे स्वामी प्राप्त करने के लिए, और जो रोगी है सूर्य उपासना करते हैं जिससे उनकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, और जो रण में विजयी होने चाहते हैं इंद्रदेव की उपासना करते हैं, जो धनी होने चाहते हैं कुबेर की उपासना करते हैं, जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं सरस्वती की पूजा करते हैं, और जो परम फल प्राप्त करना चाहते हैं वो व्यक्ति अव्यभिचारिणी कृष्ण भक्ति करते हैं। अव्यभिचारिणी का मतलब एकाग्र, केवल कृष्ण की उपासना। तो यही समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान एक दूसरा देवता नहीं है, वे परम ब्रह्म का विकार नहीं है, वो वे ही परम ब्रह्म है और निर्विशेष ब्रह्म श्री कृष्ण का निर्विशेष ज्योति स्वरूप है। तो यही प्रचार हमें करना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज में मायावाद का प्रभाव से ये भूल धारणा पूरा प्रचलित है कि सभी प्रकार की उपासना एक ही है, साईं बाबा की, कृष्ण की, सब एक ही है, कृष्ण और साईं बाबा में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा प्रचार होते हैं और इससे लोग विभ्रमित होते हैं और इस प्रकार उनका दुर्लभ मानव जन्म जिसमें परम सत्य का अनुसंधान करने से और अभिचारिणी उपासना करने से, वो परम सत्य जो कृष्ण भगवान ही है, तो वो कृष्ण सेवा शुद्ध भक्ति करने से इस दुर्लभ मानव जन्म में हम अवसर मिलते हैं इस भयानक जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना और भगवान कृष्ण के पास जाना और विभ्रांत होने से। यदि हम विचार करते हैं कि कृष्ण की पूजा साईं बाबा की पूजा तो सब एक ही है, तो और इस विभ्रांति में यदि हम थोड़ी सी कृष्ण की पूजा करते हैं और थोड़ी सी साईं बाबा की पूजा, देव देवियों की पूजा, तो हम इस दुर्लभ मानव जन्म का वास्तव अवसर हम प्राप्त नहीं करेंगे। हम पुनर संसार में प्रवेश करेंगे, इसलिए हमको पहले पूरा समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है और उनकी उपासना करने से क्या फल मिलता है और उनकी उपासना नहीं करने से क्या फल मिलता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए जिससे हम परम फल मिल सके, तो ये सब समझना चाहिए। तिलक, गौरी वैष्णव तिलक कपास में लगाने से हम घोषणा करते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखाए, कैसे सिखाए और हमको वो चैतन्य शिक्षा कैसे प्राप्त करना चाहिए जिससे हम पूर्ण लाभवान होंगे और कैसे प्रचार करना चाहिए जिससे लोग जो अभी विभ्रमित हैं और इसलिए अनेक प्रकार की उपासना करते हैं और लोग भी है जो बोल रहे हैं तो किसी प्रकार की उपासना करने का कोई जरूरत नहीं। अलग अलग प्रकार से लोग उनके दुर्लभ मानव जन्म फलतू काम में नष्ट कर लेते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण है उनका कर्तव्य है इस चैतन्य वाणी, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों के रूप में विस्तार करना। प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का आदेश हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को और ये दोनों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को कि हर घर जाके भिक्षा मांग लो। कौन सी भिक्षा? हे महानुभव, मेरी प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु के तरफ से आप को ये उपदेश देता हूं या ये दीक्षा मांगता हूं, तो आप कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण नाम करो और भगवद गीता यथारूप अध्ययन करो। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? हाँ, तो यहाँ आके बोलो, वहां से बहुत ही आवाज आ रही है। प्रश्न है कि मैं जन्म काम चमे दिव्यम श्लोक बोला और आप अभी तक प्रश्न नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि उस धाम में चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, कृष्ण कहते हैं भगवद्गीता में, और वहां जाकर लोग वापस नहीं आते हैं। और एक श्लोक में सहस्र युग पर्यंत अहर्यत ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्रार्थम देहो रात्र विदो जनाः, वो भौतिक जगत के बाद हुए है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो रात और दिन, ये माना जाता है कि सूर्य से भगवान के धाम में सूर्य और चंद्र नहीं है, और ब्रह्मा जी के एक्चुअली भगवान का धाम है, सूर्य है और चंद्रमा भी है, लेकिन हाँ, लेकिन भौतिक प्रकार का नहीं है, वो उजाला नहीं करते। क्या नहीं करते? सूर्य और चंद्र, हाँ, वो दिन भी है और रात भी है कृष्ण लीला में, मेरा प्रश्न, लेकिन उज्वाला कृष्ण से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति का प्रभाव से वो लीला की पुष्टि के लिए दिन में ही रात हो सकते और रात में ही दिन हो सकते, मतलब जैसे भौतिक प्रकृति के नियमों से इस भौतिक जगत सीमित है, तो उस जगत में कोई सीमा नहीं है। मेरा प्रश्न ये था महाराज जी कि ब्रह्मा जी भी प्रकृति के लपेट में आते हैं, ब्रह्मा जी तक वे सीमंत पर है, ब्रह्मा लोक में जो वो सब ब्रह्मा जी और सब ऋषियों जो वहां पर है वो सब जीवन मुक्त है या प्राय मुक्त, तो उनकी चेतना बहुत उन्नत है, इसलिए वे साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये भौतिक दुखों जन्म मृत्यु जराव आदि तो अनुभव नहीं करते, वो सब आपन को तैयारी करते हैं मुक्त होने के लिए। उनके दिन या रात सूर्य के हिसाब से कैसे उसको समझना चाहिए, रात्रि नहीं होते। ब्रह्मा जी का दिन और रात इज इट, ये ज्योतिष का प्रश्न है। वो सूरज ब्रह्मा जी का दिन इस पृथ्वी के कितना साल है? बहुत बहुत बहुत बहुत। तो इस पृथ्वी के एक साल तो सूरज का विचलन के अनुसार जाने सकते, और इंद्रलोक स्वर्गलोक तक वो सब साल जो है, सब वर्ष जो है, तो सूरज का विचलन के अनुसार गणित होता, और उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वो अलग है। देवगण का एक दिन इस पृथ्वी का चयन है, लेकिन वो उसके ऊपर है ऋषियों के लोग। एक्चुअली इसके बारे में मैं इसके पहले नहीं सोचा, लेकिन अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि आप जो सुझाव करते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन सूरज कैसे कैलकुलेटेड हो, एक्चुअली इट्स एस्ट्रोनॉमिकल क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन, इट वुड अपीयर, यू बेटर आस्क एन एस्ट्रोनॉमर। वहां सूरज नहीं बोला, क्या ब्रह्मा लोक में सूरज के हिसाब से हम दिन और रात को जानते हैं? एक्चुअली आई डोंट नो, इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर आई डोंट नो, बट ऋषियों की स्थिति सब नीच लोगों की स्थिति से अलग है, दैट्स फॉर श्योर। वे जैसे देव लोग तक वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुभव होते, ऋषि लोगों में लगभग नहीं। बाद में मुझको कहिए और मैं अनुसंधान करूंगा, प्रयास करूंगा आपको जवाब देने बाद में। बट इट्स ए टेक्निकल क्वेश्चन, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टेक्निकल। बुद्ध देव की शिक्षा वेद विरोधी है, इसलिए हम बौद्ध मत ग्रहण नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, सो ऑल द वेद इज करेक्ट। वेद शास्त्र जो कहते हैं वो मानव, हर मानव का कल्याण के लिए है, लेकिन अलग अलग लोग की अलग अलग स्थिति है, इसलिए अलग अलग प्रकार का उपदेश है वेद शास्त्र में। एक है यज्ञ में बलिदान करना, बुद्ध देव इस उपदेश को ग्रहण नहीं किया, इसलिए बौद्ध मत नास्तिक बोलते हैं, क्योंकि बौद्ध मत में वेद ग्रहण नहीं करते। तो एक बार वो डॉक्टर पटेल जुहू बीच में बोले कि बौद्ध मत वैदिक मत से अच्छा है, क्योंकि बौद्ध मत में अहिंसा परम धर्म प्रचारित होते और वेद में बलिदान समर्थित होते, तो प्रॉपर्ली नहीं, खाली वेजिटेरियन होना जीवन का परम स्तर नहीं है। वेद शास्त्र के अनुसार मांसाहार वो वेद को चढ़ के शाकाहारी से शाकाचारी होने से अच्छा है, लेकिन वो मांसाहार जो वेदानुसार है वो सर्वोच्च वेदवाणी नहीं है, तो यही समझना चाहिए। सर्वोच्च वेदवाणी है वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, तो कर्मकांडी कर्मकांड्य तीन गुणों से लिप्त वेद वाणी वो सभी प्रकार का नास्तिक दर्शन से उत्तम है, लेकिन वो मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी नहीं, तो ये सब समझना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पिता या फिर राजा गुरु या देवता नहीं बनना चाहिए जब तक कि वो अपने फॉलोअर्स को कृष्ण के पास नहीं लेते। और यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास, तो ये कैसे से? शास्त्र बोलते हैं कि जो पिता गुरु देव राजा जो वो स्थान नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो अपने फॉलोअर्स को कृष्ण के पास नहीं लेता, उनके पास फॉलोअर्स को नहीं ले सकते। नहीं, जब तक वो अपने फॉलोअर्स को कृष्ण के पास नहीं ले जाते हाँ। तब तक वो स्थान नहीं लेना चाहिए। फादर नमस्ते चुनाटे गुरु न सस्यात, वो ही श्लोक है। और यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास हाँ। तो हाँ, क्योंकि सामान्यतः लोग जो देवियों की उपासना करते हैं तो कैसे करते, तो इसी ज्ञान से कि ये देव देवियाँ भगवान श्री कृष्ण से अलग देव है। यदि हम देव देवियों की उपासना करते हैं इसी ज्ञान से कि वे भगवान की प्रतिनिधियां हैं, तो इस प्रकार ये देव देवियों की कृपा से हम वास्तव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उन्नत हो सकते। लेकिन एक्चुअली शुद्ध भक्तों तो देव देवियों की उपासना सामान्यतः नहीं करते, क्योंकि यथाथरोमूल निषेचने न छुपयंती तत्स्कंद पूजा, वही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से तो सभी प्रकार की पूजा संपादित होती है, इसलिए अलग अलग पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे अगर हम देव मंदिर के पास जाते हैं, हम अंदर जाकर नमन कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर रोज देवी देवियों की पूजा करते, ऐसा तो कोई चल कागज थे तो क्या प्रश्न है? आज तक भूत है कि नहीं, यही प्रश्न है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत ऐसे कोई नहीं है, है कि नहीं? तो हम देखते हैं कई लोग जो भूतग्रस्त है पागल भूतग्रस्त, ये विश्वास की बात है। लेकिन ऐसा है जैसे उडुपी उस साइड पर करीब 10 साल के पहले हमारे एक इस्कॉन का भक्त जीप चलाता था वो घाट के रास्ते में, और अचानक तो गिर गया, एक मोर था और कोई विपद विपत्ति नहीं थी, लेकिन तो अचानक पूरा चेतन हार गया और फिर गिर गया पूरा पहाड़ के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बच गए। और स्थानीय लोग बोले कि ऐसा बहुत होते है, इस जगह में एक भूत है, तो बार महीने में 2-3 बार ऐसा होता, तो विश्वास की बात है, हम कैसे देखेंगे? कभी कभी कठिनाई में हम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, तो हम कैसे भक्ति करेंगे यदि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? तो हम ऐसे करेंगे, कुंती देवी के अनुसार विपदा संतु शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शन यद अपुना भव दर्शन, यही भक्ति है। कुंती देवी भगवान कृष्ण को बोली कि हे भगवान, हमको और भी ज्यादा विपत्ति दे, क्योंकि क्योंकि दुख विपत्ति में हम आपके चरण पर और जोर से ध्यान करते हैं और आपसे इसी प्रकार ज्यादा स्मरण करने से हम सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होंगे। और यदि हम भक्ति करते हैं केवल भौतिक दुख कलमाशों से मुक्त होने के लिए, तो वास्तव में वो ही भक्ति नहीं है। तो पहले समझना चाहिए भक्ति क्या है। इसलिए ऐसा लोग है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं फिर कुछ दिन के बाद बोलते तो अभी तक मेरी बहुत समस्या है, तो कृष्ण भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, तो अच्छा है तो कृष्ण को छोड़ के हम साईं बाबा की पूजा करेंगे, उससे फायदा मिलता है। शायद शायद फायदा होगा, लेकिन अंत में वो सभी प्रकार का फायदा जो मिलते कृष्ण की सेवा नहीं करने से, तो अंत में खाली जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होगा। तो कृष्ण भक्ति में कुछ कष्ट ग्रहण करना चाहिए और वो कष्ट भक्ति में सहने से हम परम प्रेम फल मिलते, प्रहलाद जैसे, पांच पांडवों जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे। बहुत प्रश्न है, एक्सक्यूज मी। कभी कभी हम देखते हैं भक्तों में भी ईर्ष्या होते हैं, क्यों ऐसा होते? क्योंकि इस भौतिक जगत का लक्षण है कि सब लोग परस्पर ईर्ष्या करते, इच्छा द्वेष समूथेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तः। द्वेष, द्वेष भाव मुख्य कारण है इस भौतिक जगत में अन्न के लिए। जो भक्त है वो कौन है? भक्त, भक्त प्राथमिक स्तर में भक्त कौन है? जो प्रयास करते हैं भक्ति का। तो सब भक्त शुद्ध भक्त नहीं और सब भक्त उत्तम भक्त नहीं, कनिष्ठ भक्त भी है और मध्यम भक्त भी है। तो जो प्रयास करते हैं भक्ति करना, तो भौतिक कामनाओं से पूरा मुक्त नहीं आए। ऐसा नहीं है कि एक बार हरे कृष्ण बोलने से हम असंख्य जन्मों का कामनाओं से मुक्त होते, वो संभव ही है लेकिन सामान्यता नहीं होता। इसलिए साधना भक्ति होती है। साधना भक्ति करने से भक्तों धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न कि भक्तों भी दूसरों को द्वेष करते, ये प्रश्न इस प्रकार है कि हॉस्पिटल में रोगी जन है क्यों? हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर है, मेडिसिन है और सब प्रकार की सुविधाएं है जिससे कोई रोग नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल में हम देखते हैं ज्यादा लोग रोगी ही है। तो रोगी है लेकिन हॉस्पिटल में है जिससे वे धीरे धीरे रोगी नहीं है, लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि जिनका किसी प्रकार का रोग है जो खाली हॉस्पिटल में एडमिट होने से तो पूरा स्वस्थ होते हैं, तो इस प्रकार भी नहीं होते हैं कि केवल कुछ दिनों से भक्ति करने से सब भक्त तो सभी प्रकार का भौतिक काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य से मुक्त होते, वो संभव नहीं है। और क्या इन व्हाट इन मध्व संप्रदाय, आई डोंट नो मध्व संप्रदाय, आई मीन गौड़ीय संप्रदाय, मतलब मध्व संप्रदाय इज कृष्ण भक्त और हम भी प्रयास करते कृष्ण भक्ति का, लेकिन उसमें उनकी विशेषता है, इसलिए भी मध्व संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता है। सो यू कैन आस्क मी अबाउट गौड़ीय संप्रदाय, आई डोंट नो अबाउट मध्व संप्रदाय, अगर वे कुछ करते हैं तो उनसे पूछे। It's not a general store, you can buy everything. हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार भक्ति करते हैं और सीखते हैं, और क्या माधव संप्रदाय में श्री वैष्णव संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय में करते हैं, वो भी कृष्ण भक्ति है लेकिन थोड़ा सा पार्थक्य। You can ask them whatever if it's important. हमारे लिए माधव संप्रदाय में श्री संप्रदाय में क्या कहते हैं, इट्स एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं बोलते हूँ कि हम दूसरे संप्रदायों को किसी प्रकार की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सेवा प्रणाली हमारे से थोड़ा पृथक है और उसमें सब डिटेल्स जो है हम कैसे सीख लेंगे और क्या फायदा होगा उससे हमारे लिए। हम एक मार्ग में है तो उस मार्ग रहने से हम गति को प्राप्त करेंगे, otherwise it's unlimited. You can ask about Madhva Sampradaya, Sri Vaishnava, why they do this, why they, it can go on forever. Then? Oh, it's Abhinanda, is it? All right. Or? I say Bachna hai. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम, यही उपाय है। और साधना भक्ति का सब नियम पालन करने से पहले संकल्प करना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा, भौतिक इच्छाओं को जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक कामना आग जैसे है, दुष्परेना तो वो आग में ही लकड़ी नहीं डालना, पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। संसार दावा नालीढ़ लोक त्राणाय कारण घनागना प्राप्त कल्याण पुनर्नवस्या वंदे करो श्री चरण अरविंद। ये महादावाग्नि जो भौतिक कामनायन का आग है, उस पर भगवान से प्राप्त कृपा जल सेचन करना चाहिए, जिससे अग्नि निर्वापन होते, अर्थात कृष्ण भक्ति में उन्नति करना का अनुसांगिक फल है इच्छा द्वेष इत्यादि का नाश करना। All right, Hare Krishna. We'll finish there.